Skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister zdrowia uczestniczył w obradach sztabu kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Do jutra ma potrwać usuwanie skutków zderzenia dwóch pociągów w Skierniewicach. Komitet Wyborczy PiSu rozpoczyna jutro akcję Tusk, znaczy bezrobocie. Już 5 osób zmarło w Rzeszowie i okolicach wskutek zakażenia bakterią Legionella, a 76 jest hospitalizowanych. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim kolejny raz obradował sztab kryzysowy. Uczestniczył w nim wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska spotkał się też z prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem, któremu zaoferował pomoc resortu w likwidowaniu zagrożenia. Do zakażenia Legionellą dochodzi poprzez wdychanie skażonego aerozolu. Nie można zarazić się poprzez picie wody z kranu, ani przez kontakt z drugim człowiekiem. Narażone są szczególnie osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, czy stosują jakieś środki ostrożności. Ja mam takie odczucie, że przede wszystkim to powinni te wszystkie klimatyzatory posprawdzać. Tam, gdzie jest dużo osób, gdzie są duże skupiska. Sama pracowałam w galerii i wiem, że z klimatyzacją jest po prostu tragicznie. Jeżeli chodzi o wymienianie wszystkich filtrów. Te bakterie co jakiś czas się w tej wodzie pojawiają, no nie oszukujmy się. Bo jednak te wody też z jakiejś strony są dość mocno sprawdzane i ta woda no, przechodzi przez różne urządzenia. Moim zdaniem takie rzeczy się zdarzają. Nie ma tych zachorowań na tyle, żeby mówić o jakimś bardzo dużym zagrożeniu. Po prostu. Rury są stare. Gdzieś mógł być jakiś przeciek. Tu trzeba znaleźć i załatać. Jakie środki ostrożności w takim razie powinniśmy zastosować? Na pewno zwracać uwagę na to, z jakich źródeł korzystamy. Nie wiem, ja bym nie pił wody takiej prosto z kranu, lepiej przygotowaną albo w ogóle. I trzeba dodatkowo dbać o higienę. Po prostu nie pić wody z kranu. Jak już to przegotowaną, tak jest chyba najbezpieczniej. W sobotę i niedzielę w Rzeszowie zaplanowano dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Źródło zakażenia na razie nie jest znane. Pasażerowie pociągów jadących przez Skierniewice muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do piątku może potrwać usuwanie skutków dzisiejszego wypadku. W okolicach Skierniewic pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i najechał na skład towarowy. Pasażerskim podróżowało około 30 osób i załoga. Utrudnienia na trasie przez Skierniewice mogą potrwać do piątku do godzin popołudniowych, mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych. Jutro około godziny 12, może 14, zależy to od okoliczności, które się tam będą działy przy usuwaniu skutków tego wydarzenia powinniśmy przywrócić na Skierniewicach już sprawny ruch pociągów. W nocy służby będą podnosiły lokomotywę, dlatego rano można jeszcze spodziewać się utrudnień. Dzisiaj także utrudnienia odczują jeszcze pasażerowie w Poznaniu. 12.57, stacja Poznań-Starołęka, wykolejenie 8 wagonów pociągu PKP Cargo. Tutaj również nie ucierpiał nikt z pasażerów. To nie jedyne incydenty na torach dzisiaj. Na szlaku Poznań Główny Luboń doszło do potrącenia osoby, która znajdowała się na torach kolejowych. Rano wykoleił się pociąg relacji Białystok-Warszawa Zachodnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie jutro ogólnopolską akcję Ja Tusk znaczy bezrobocie. Poinformował o tym europoseł Patryk Jaki, który przypomniał, że obecnie bezrobocie wynosi 5%, a w czasach Platformy Obywatelskiej osiągało 14,4%. Od jutra w całej Polsce ruszamy z akcją Tusk znaczy bezrobocie. I od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w kilkudziesięciu powiatach odbędą się konferencje prasowe przypominające, jakie bezrobocie było za Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i jakie jest dzisiaj. Tusk znaczy bezrobocie, a Zjednoczona Prawica znaczy sukces gospodarczy, znaczy jedne z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy w całej Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość przegrało dziś proces w trybie wyborczym z Koalicją Obywatelską. Chodzi o informację zamieszczoną w spocie wyborczym PiSu, według której bezrobocie za rządów Donalda Tuska miało wynosić 15%. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało odwołanie. Poseł Agnieszka Górska zaapelowała o udział w referendum, które odbędzie się 15 października. Wskazała, że Polacy powinni się wypowiedzieć w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Agnieszka Górska podkreśliła, że stawką jest bezpieczne życie w naszym kraju. My Polki, my matki idziemy na referendum. Idziemy na referendum, w którym mówimy głośne nie przymusowi relokacji migrantów. My Polki mówimy głośne tak, szanowni państwo. My Polki, my matki, my babcie mówimy głośne tak dla bezpiecznej Polski. W referendum Polacy będą mogli odpowiedzieć na 4 pytania. Jedno z nich dotyczy właśnie mechanizmu przymusowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Robert Grzędowski, czas na sport. Magdalena Stysiak zagrała jak z nuta. Polskie siatkarki obroniły drugie miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały dziś z Ukrainkami 3-1 w ostatnim meczu fazy grupowej. To oznacza, że do 1/8 finału wejdą z drugiego miejsca i zagrają z trzecią drużyną grupy C. Będzie to reprezentacja Czech lub Niemiec, prawdopodobnie Niemiec, bo w decydującym spotkaniu grupy C właśnie Niemki przegrywają z Turczynkami 0-2 w setach. A w meczu Polek na parkiecie i nad siatką brylowała dziś Magdalena Stysiak. Zdobyła aż 38 punktów. Polki wygrały z Ukrainkami pierwszą, trzecią i czwartą partię, każdą do 17. Legia Warszawa gra na wyjeździe z duńskim Midtjylland w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Konferencji. Do przerwy 2-1 dla gospodarzy. Obrońca Juninho dał prowadzenie duńskiemu zespołowi po rzucie rożnym. Wyrównał Mark Gual po podaniu Pawła Wszołka, a potem znów błąd wojskowych przy stałym fragmencie gry, tym razem przy wrzucie z autu, strzał Franculino i 2-1. Druga połowa rozpoczęła się przed chwilą, a ja przypominam, że to pierwsza część dwumeczu, rewanż za tydzień w Warszawie. Trwa sesja wieczorna 6. dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Dziś jeden finał z udziałem reprezentantki Polski, to finał rzutu młotem. Malwina Kopron jak na razie spaliła dwie pierwsze próby. W półfinale biegu na 200 metrów odpadła dziś Kryścina Cimanowska. Trwają półfinały biegu na 800 metrów z Mateuszem Borkowskim i Filipem Ostrowskim, a polscy singliści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Broniąca tytułu Iga Świątek zagra ze Szwedką Rebeką Peterson, Magdalinet zmierzy się z Aleksandrą Sasnowicz, a Magdalena Fręch z Amerykanką Emmą Navarro. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie ze Szwajcarem Markiem André Hesslerem. US Open rozpocznie się 28 września. Jutro od zachodu będą przemieszczać się chmury. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Tylko na wschodzie pogodniej, bez opadów. Termometry pokażą od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 32 na południowym zachodzie i krańcach wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Gmina Myszyniec, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca zapraszają w niedzielę 27 sierpnia do Kurpiowskiej Krainy koło Myszyńca na najsłodszą imprezę w kraju, czyli 46. Miodobranie Kurpiowskie. Rękodzieło, kurpiowskie przysmaki, twórcy i artyści ludowi. Pełno folkloru i różnych atrakcji. Doskonała zabawa do późnych godzin wieczornych, którą uwieńczy koncert zespołu Kombi z Grzegorzem Skawińskim. Nie może was zabraknąć, poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. GH Plus. Po dziewiątej przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części tonacji. Główną bohaterką tej części audycji będzie Nina Persson, znana przede wszystkim zespołu The Cardigans. I właśnie piosenką z repertuaru tej grupy przywitam się z Państwem w tej godzinie programu. Loveful. The Cardigans to były lata 90., połowa lat 90. i za chwilę kolejne dwa przeboje z dorobku Niny Persson i The Cardigans. Erase, Rewind i My Favorite Game. We'll be right back. To była grupa The Cardigans w dwóch przebojach z roku 1998. Erase and Rewind i My Favorite Game. Sarah Pershon i The Cardigans sięgnęli kiedyś po utwór hard rockowych klasyków Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, ale oczywiście nagrali go po swojemu i za chwilę posłuchamy, jak to zabrzmiało. Cardigans i Sabbath Bloody Sabbath z repertuaru grupy Black Sabbath. Niecodzienna wersja, ale interesująca. A co do grupy Black Sabbath, to myślę, że najwyższy czas wrócić do nagrań tego zespołu. Nie dziś, ale jeszcze na pewno w tym roku. Może nawet tego lata. A teraz grupa A-Camp. To jest zespół, który Nina Persson założyła ze swoim mężem Nathanem Larsonem w antrakcie między jedną a drugą płytą grupy The Cardigans. Zespół A-Camp nagrał dwie płyty i wybrałem dziś ich jedną piosenkę, najbardziej rozpoznawalną. I Can Buy You. Śpiewała Nina Persson i grupa A-Camp. Nina Persson powróciła w tym roku u boku artysty brytyjskiego, folkowego właściwie, nie folkrockowego, Jamesa Yorkstona. Razem nagrali płytę, której pełna nazwa, pełen szyld brzmi tak. James Yorkston, Nina Persson and the Second Hand Orchestra, The Great White Sea Eagle. I teraz dwa pierwsze fragmenty z tego wydawnictwa. Sam and Jeannie McGregor came visiting. They told me everything was fine. Then up jumped the devil and then everything was lost. Grace was lost, did you not hear? Of course you did. Then tell me, where the hell were you when we needed you? James, Sam needed you. No, we do not look the same. How could we be on the age? I mean, is this why I was born? To carry all this hurt, some cruel experiment. Okay, Daniel? I still like this chord. Taking a trip, a car ride, a few long days with partly a drone, hoping to see Popeye's and Eel and memories. Sure, I'll admit to these. I write a note into the sand, perhaps for you to see. Many years ago I took you home and everything was kind of okay. And I'm doing fine, I assure. I still think of those times when I tell you I had visits on the heavy lyric pearly. Are you young man? When I was your age, I could hurl a rock right across this lawn. Do you believe me, son? Sure, I skimmed that stone, I took my brother's rest. I just could not resist. You know the fairies in these hills to help you with the climb. And this is where I slipped at all my knee. Are the scars these white in summer? This is where I watched in real time. My mother made a painting, using blotches for books. It was many, many years ago. Of my father on the wall of one of those old bars, hidden under bearded youth, his arms around a fresh white walrus mustache. What was he thinking of? And it's Margaret Barry with a schooner, chased off by the Spaniards. Perhaps for you to see. Many years ago I took you home and everything was kind of okay. But I'm doing fine, I assure. But I still think of those times when I tell you I had visits on the heavy lyric of. śpiewał głównie James Yorkston w tej piosence The Heavy Lyric Police, a wcześniej Sam and Jimmy McGregor i tam z kolei Sara. I za chwilę Sara jeszcze w głównej roli w dwóch piosenkach. Oh, Nina Persson z najnowszej płyty, w której nagraniu brała udział The Great White Sea Eagles z Jamesem Yorkstonem. Teraz pora na nowości polskie. Sara Kordowska, jej najnowsza piosenka Oko na początek. To podsunął, chyba źle mam parę pytań. Dlaczego dzieci ryby nie mają głosu? W jaki robisz to sposób? Najpierw mleko czy płatki? Czy możesz pożyczyć cukier od sąsiadki? Nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz i tylko oko na Maroko. Od boku mam parę pytań. Dlaczego dzieci ryby nie mają głosu? W jaki robisz to sposób? Łatwo idzie ci spacer. Mogę obok ciebie czy na kanapie? Nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz, nie słuchasz i... Więc nie umiesz składać map. Pokruszona cała wyspa i na marginesie świat. Wciąż nie jesteś poliglotą. Szukasz gdzieś tam w dal. Kosmopolitański seans orientalna z wszystkich skal. Szybko, bo wiem, że nie chcę już co. się do ciebie, bo odnaleźć siebie chcę. To był zespół Minimal Blue i Odnaleźć Siebie, a wcześniej Sara Kordowska i Oko. Wiosną słuchaliśmy piosenki Aleksandra Szalonka, Dzikie Psy, i w międzyczasie, to znaczy może po wiośnie, czyli latem, dwie piosenki pojawiły się nowe. Jedna już w czerwcu, a druga dopiero co. I teraz właśnie obie z tych piosenek, Julia i Śmieci. Ściągnąłem płaszcz, świecę długi dzień.